Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şimdi geçen haftaki son ayetimizi bir maal vererek geçelim. Bugünkü konumuza girelim. Ve iddu lehum mestata'tum min kuvvetin. Kuvvetten ne varsa hazırlayınız o kafirler için. Ve min ribadil hayli ve ordugahlarda at, süvariler, süvari birlikleriniz olsun. Allah Teala buyuruyor. Turhibune bihi aduvallahi ve aduvveküm. Siz onlarla korkutursunuz, caydırırsınız Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı. Ve aharine min dünihim. Onlardan başka düşmanları ki la te'alemûnehum Allahu ya'lemû. Allah diyor benim bildiğim, sizin bilmediğiniz bir takım daha düşmanlar var. Sizin benim düşmanlarım. Ama benim bildiğim, sizin bilmediğiniz bir takım düşmanlar da var. Onları caydırmak için ordu hazırlayın. Bunun ne olduğunu anlatmıştık. Ve ma tunfiku min şeyin fi sebilillahi. Allah uğruna ne infak ederseniz yüveffe ileyküm, o onun karşılığı size ödenir. Ve entum la tuzlamun, siz zulme uğramazsınız demişti. Geçen hafta burayı bitirmiştik. Şimdi ardından yüce Allah devam ediyor. Ve in cenahu lis-selmi fecnah leha. Eğer onlar konuşmayalım. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa cenaha. Anlatacağım bunu şunu cenah kelimesini. Fecnah leha. Sen de yanaş ya Muhammed. Yani kafir barış istiyorsa sen de barışa yanaş. Ve tevekkül alallah. Allah'a güvenip dayan. İnnehu huves semi'ul alim. O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Her şeyi işiten ve her şeyi bilen Allah'a güvenip dayanacaksın, tevekkül edeceksin. Ama yukarıdaki hazırlıklarını da yapacaksın. Ordu hazırlığını da yapacaksın. Yaptıktan sonra bana dayanacaksın. Öyle oturduğun yerde ben güvendim. Öyle bir şey yok. Öyle hazır bir olay yok. Şimdi bu ayet-i kerimede Allah-u Teala peygamberine ve bizlere barışa kanat açarak gideceksin diyor. Cenaha kelimesi aslında yanaşmak manasına geliyor da cenaha. Fakat biz burada kanat açıp gitmek. Fecneh leha. Sen de kanatlarını açarak barışa git. Yani uçarak git demek istiyor Allah-u Teala. Böyle adım adım değil yani. Çünkü İslam kelimesi dünya insanlığına barışı getirmiştir. İslam dini demek, İslam kelimesi bu. Aslında bu barışıklık ne ile alakalıdır diye hatırlayınız. Şeyinizi yoklayınız. Efendim bilgilerini. Bir defa Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i göndermekle, İslam dinini göndermekle kendisiyle kulları arasında bir barış ilan ediyor. Yani bu İslam dini bir barış ilanıdır. Kim? Allah tarafından. Kime? Kullarına. Yani kendisine karşı isyan eden kullarını, kendisine karşı savaşan insanları Allah'a karşı, onlara diyor ki gel sizden barış yapmak istiyorum. Aa, bu barışın maddeleri neler? Ha bu Kur'an. Maddelerini yazdı gönder. Siz şu şu şu şekilde inanırsanız, şu şu şu şekilde amel yaparsanız, şu şu şekilde yapmazsanız aha sağ barış. Aha barış. Bu İslam Allah'la kulun barışması anlamına gelir birinci derecede. İkinci derecede bir insanın kendisiyle barışması. Üçüncü derecede ailedeki barış, toplumdaki barış, milletler arası barış. Barış ağacı böyle. Kur'an-ı Kerim böyle barış kuruyor. İşte burada da İki düşman arasında barış. Müslümanla kafirin, kafir düşmanın barışını ele alıyor burada. Ve Yüce Allah buyuruyor ki eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de barışa yanaş. Bana güven ve dayan. Onlardan farkın senin budur ya Muhammed. Her şeyi hazırlayacaksın. Savaşa da gideceksin. Sen de savaşacaksın. Peygambersin diye savaştan geri durmak yok. Uhud savaşında yaralandı bak peygamber. Bedir savaşına katıldı. Yani peygambersin diye savaştan uzağa durmak yok. Hala oturarak yok. Ha sen bütün bu işleri yaptıktan sonra bana güven. Ben seni galip getiririm. Sen işini yap sana düşeni. Ben de bana düşeni yapacağım diyor Allah Teala. Vay bu. Şimdi burada cenaha kelimesinin bir manasını vereyim, bir bağlantı yapayım. Ramazan sıkıdır. Cünah kelimesi bundan gelir. Cünah. Cenah kelimesi yani uçmak, kuş uçar ya kanatlarını açar. O açtığı kanatlara, uçan kanatlarına cenah diyoruz. Hatta savaşırken sağ cenahtan, sol cenahtan saldırdı ordu deriz. Sağ taraftan, sol taraftan saldırdı filan manasına gelir. Cenah. Fakat çok ilginçtir. Cünah kelimesini de buradan getiriyor Allah-u Teala. Bu kelimeden. Ne alakası? Yani günahla kanatın ne alakası var? Bunu yani burayı geçemedim anlatmak mecburiyetine kaldım. Yani bunu bilmeniz lazım. Günah işleyen adamın içinde bir kuş var. Kuş. İnsanı alıyor, günaha uçuruyor. Onun için buradan getirdi onu. Ramazan anladın mı şimdi? Ha? Bizim içgüdülerimiz, bizim kötü niyetlerimiz, bizim isteklerimiz, nefsin hevası, o nefis kuş gibi bizi alıp kanat açarak bizi günaha getirdiği için kanat kelimesinden günah kelimesini üretti Allah-u Teala. Vay vay vay. Cünahın geçer bu. Aynı cenahtan gelir bu. Bu kelimeden türer. Onun başka bir kalıbıdır yani Arapçada. Dolayısıyla neden kanat kelimesini kullanarak günahı ifade ediyor Allah-u Teala? Olacak işi bu ya. Cünah diyor. Leysa aleyküm cünah. Size günah yoktur diyor. Mesela ayetin birinde. İşte o cünah kelimesi insanın içindeki kuşun kanat açıp insanı günaha götürmesidir. Akşam oldu mu adam içecek kardeşim. Adam içecek meyhaneye uçarak gidiyor. Ta uçarak gidiyor. Yalan mı yani? Uçuyor. İşte ondan dolayı o içindeki kuş uçuruyor ona. Orada bir kanat var, bir kuş var. O kanat aldı onu kanatların üzerine gidiyor kuş. Meyhaneye, kerhaneye, memnereye. Kul hakkı yediriyor ona. Ye ye diyor. İçinde uçuruyor, uçuruyor. Anladınız mı şimdi bunun neden bu kelimeyi kullandığını? Şimdi ha başka bir kanat da var ha. Başka kanatlar da var. Ne kanatı var? Mesela rahmetten oluşmuş kanat var. Annene babana diyor rahmetten oluşmuş kanatlarını geriyor tavuk gibi. Tavuk yavrularına, piliçlerine nasıl kanadını gererse onları alır koltuğunun altına diyor Allah. İsra suresinin 3. sayfasında sen de annene babana o merhamet kanatlarını ger. Şimdi bir de burada selm kelimesi dedi. Aslında bu silmden gelir bu barış demektir. Efendim İslam kelimesi bundan gelir. Müslüman kelimesi bundan gelir. Yani bu kelime çok farklı manaları var. Barış, güven, teslimiyet, efendim rahmet. Bu kelimenin manaları arasında korumak, manasına gelir. Efendim burada geçmişti, söylemiştik onu. Böylece Allah-u Teala İslam kelimesini de buradan türetiyor, dinimizin ismini. Barış, barış diniydi demiştim size hatırlarsanız. Ve devam ediyor şimdi. Ve in yuridu. Eğer o kafirler isterlerse, murad ederlerse, en yahdauke, seni aldatmayı, fe inne hasbekallah, ben sana yeterim. Yani sen barışa uçarken seni aldatmış olabilirler, ha, sahte barış olabilir. O münafıklar sahte barış yapabilir, aldatırlar seni ya Muhammed. Yani dalavere alavere yaparlar bunlar. Barış derler ama aslında barış yok niyetlerinde. Bugün görüyorsunuz dünyada bunları. Bunları görüyorsunuz. Sahtekar. İşte görüyorsunuz. Ne kurulmuş? Mem hangi milletler topluluğu? Mem hangi milletler toplumu? Dünyanın bir yerinde bir savaş alevi yanıyor. Hemen oraya müdahale ediyor, sonduruyor ama bir yer doluyor oraya. 80 standart oluyor. Anlıyor musunuz? Böyle barış teklif edip de sen de barışa gidersin ya Muhammed. Bir de bakarsın ki aldatırlar seni ha. Bu da var yani. Bu ihtimali de bulundur. Ona göre siyaset yap. Ona göre savaş siyaseti kullan. Ama sen yine barışa gittin. Benim bu emrime göre sen barışa gittin. Değil mi? Bunlar sahte olsa bile sen barışa gittin. Ben sana yeterim. Onlar seni aldatsa bile ben sana yeterim. Ben görüyorum. Onlar sahte mi yapıyorlar? Yoksa doğru da mı yapıyorlar? Sahte de olsa doğru da olsa barışa git. Aldatmış olabilirler seni. Ben yeterim sana. Hüvellezî eyyedeke binasrihi ve bil mu'minîne. Ne yaparım biliyor musun? Ben sana yeterim ama nasıl yeteceğim sana? Ben sana nasıl yeteceğim biliyor musun ya Muhammed? Ha. Ben seni yardımımla ve müminlerle destekleyeceğim. Destek benden. Bak ben seninle bir anlaşma yapıyorum. Bak. Ben anlaşmamda duracağım diyor ya Muhammed. Sen de benim emrimi yerine getir. Öyle. Ben sana barışa git dediysem git. Sahte barış yapıyorum. Yapsın. Ben sana yardımımla ve müminlerin yardımı ile desteği ile yeteceğim sana ben. Muhteşem. Şimdi burada Allah-u Teala bunu bize anlatıyor. Tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu emirleri bildiriyor. Ve tabi bu emirler şimdi bize, Peygamberimiz vefat ettiğine göre bu ayetleri kim uyarlayacak hayata biz? Burada muhteşem bir iman meselesi var arkadaşlar. Burada bir çok ciddi bir uyarı var. Yani burada barış emri verilirken o barışın sahte olma ihtimali olduğunu bilinçli olarak bu işi yap ya Muhammed. Yani bir ihtimal bırak, bir açık kapı bırak, bu anlaşmada sahtekar olabilir bu adamla. Açık kapıyı bırak. Bakarsın o açık kapıdan dediğin olur. Sana, seni aldatmayan olur. Ha o zaman devreye imanın girecek. Bileceksin ki Rabbim senin yanındadır. Ben seni yardımımla ve müminlerle destekleyeceğim. Bu imana sahip olacak. Müslümanlar bu imana sahip olmalılar. Bakın bizde bu iman yok. Bu iman yok. Kolay bir olay değil. Her şeyi hazırlayacaksın. Allah-u Teala sana yardım edecek. Seni destekleyecek. Öyle oturduğun yerden dua yapalım olmaz. O zaman Hazreti Peygamber otururdu olduğu yerde Bedir Savaşı'nı kazanırdı duayla. Niye kazanmadı? Uhud Savaşı'nı kazanırdı. Hendek'i de kazanırdı. Bedir Mağri'yi de kazanırdı. Öyle Allah. Savaşa gitmeden dua olmaz. Duayı savaşırken yapacaksın. Televizyonda izlediniz beni. Nasıl konuştuğumu gördün. Olay o. Şimdi devam ediyor. Peki ya Rabbi, nasıl bu yardımın gelecek? Müminlerle beni nasıl destekleyeceksin diye Peygamberimizin aklından bir şey geçebilir. Bu da imanın zaafı olur. Ama ben sana açıklayayım bak. Ne yapacağım açıklayacağım. Ve ellefe beyne gulubihim. Onların kalplerini kaynaştırır. Bak. Benim yardım böyle olur. Ben içten operasyon yaparım. Kalpten operasyon yaparım ben diyor Allah-u Teala. Vay vay vay vay vay. Ben gönülden işi bitiririm. Sen dışarıdan ben içeriden demedin. Hatırlayın. Ta Ramazan'da başlamıştık bu süreye daha bitmedi. Hatırlayın. Ne dedi meleklere? Bedir Savaşı'nda Allah-u Teala meleklere dedi ki اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سَأُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَضْرِبُوا فَوْغَ الْاَعْنَاقِ فَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَلَا Meleklere dedi ki Allah-u Teala gidin Müslümanların ayaklarını sağlam tut. Ben içeriden onların kalbine, kafirlerin kalbine düşman şeyi vereceğim, korku vereceğim. Siz de onların boyunlarını ve parmaklarını kırın. Melekler dedi. Ama ben içeride, siz dışarıda. Siz parmaklarını kıracaksınız, boyunlarını kıracaksınız. Ben de içeriden kalplerine korku vereceğim. Allah-u Teala savaşırken paylaşım yapıyor. Herkes paylaşacak, görevini paylaşacak. Ben içeriden, siz dışarıdayım melekler dedi Allah. Biz de zannediyoruz ki Müslümanlar kazandı onu. Öyle zannedersin. Allah diyor ben kazandım, o paylaşım yaptım. Meleklerle görev paylaşımı yaptım ben diyor. Şimdi burada da aynısını söylüyor. Yani müminlerle sana nasıl yardım edeceğim, destek yapacağım? Bunu düşünürsen ya Muhammed, ben cevaplayayım. Senin bu sorunu cevaplayayım. Şimdiden cevap hazır. Bir defa onların kalbini kaynaştırır. Müminlerin. Yani senin arkandan kaçmazlar asla. Aynen. Bir bina gibi olurlar. Peygamberimizin hadisinden tam tabiriyle Müslümanlar tarağın dişleri gibidir. Lev enfekte ma fillerdi cemiyen. Sen yeryüzündeki bütün eşyaları para olarak harcasan. Para. Hepsi. Ha bu yeryüzünde ne var ne yok. Bunu infak etsen. Ma ellefte beyne gulubihim. Onların kalplerinin arasını kaynaştıramazdın ya Muhammed. Velakinne Allah'a ellefe beynehum. Lakin ben onların kalplerinin arasını kaynaştırdım. Sen kalpte muamele yapamazsın. Senin eğitim alanın gönüle girmez ya Muhammed. Gönül işi benimdir. Kalp ameliyatını ben yaparım. Sen sadece kalp ameliyatını yapmak için masaya gelene kadar hastayı hazırlarsın sen. Tebliğ yaparsın, öğretirsin, verirsin, şunu yaparsın, bunu yaparsın. Ha, benim masama yatırırsın onu, bıçağı ben vururum. Dehşet ayı. Ama şimdi ne değil ha? Falan şeyh, falan adamı hidayete getirdi. Ha ne güzel bir şeydi bu. Ha nasıl yaptı bunu? Peygamber'e vermeyi bu görevi Allah-u Teala. Sakın ha, hidayet benim alanıma girer diyor. Leysa aleyke hudahum velakinne Allahe yehdi men yeşâ. Onların hidayeti sana düşmez ya Muhammed. Ben dileyeni hidayete erdiririm. O iş benim. Ama şimdi şirk yapıyoruz. Şirk. Bakın ayete. Ellefe kelimesini anlatmıştım size galiba, hatırlamanız lazım onu. Bir ara söylemiştim. Telif kelimesi, bize müellif derler. Kitap yazana müellif derler. Kitap yazana müellif. Ne demek müellif? Telif etti. Neyi telif etti? Kelimelerle kelimeleri bir araya getirdi, cümleleri bir araya getirdi, kitap yazdığı için, kaynaştırdığı için. O kelimeleri, o harfleri, o cümleleri kaynaştırıp kitap yaptığı için müellif derler ona. Aslında o işe de telif yaptı deniz. Telif. Kaynaşmak yani. Ha, gönül ve gönülü bir araya getirmek. Neyle? Sevgiyle. Neyle? İmanla. Neyle? Mevlana'ya göre akılla. Evet. Hani hatırlar mısınız bilmem, eskiden bu çivi mivi olmadığı zaman, bizim köylerde çivi mivi olmadığı zamanlarda olduğunu ben hatırlıyorum, çok az. Yani çivi, benim zamanımda çivi çıkmıştı yani çivi. Şimdi bizim yayladan, tahtadan yayla yapıyorlar. Tahtadan yayla yapıyorlar işte. Eskiden ne ara çivi? Ne yaparlarmış biliyor musun? Şimdi tahta var ya, bu tahta. Bu tahtayı buradan deler. Usta. Buradan deler. Odundan çivi yapar, odundan kalın çivi. Buraya bu deliğe koyar. Üsttekini de deler. O çivinin bir kısmı oraya, bir kısmı aşağıya. Tahtaları böyle dizer, yaylayı yapar. Anlıyor musun? Çivi yok. Ha! İşte gönülden gönlünü kaynaştırmak olur işte efendim. Vay bu. O tahta çürürse o çivi de çürür. Mümkün değil. Çürümez o çürümez. Allah-u Teala'nın çivisi var orada. İman çivisi. Bu gönülleri böyle kaynaştırırım ben diyor. Ama ya Muhammed, dehşet bir şey bu arkadaşlar. Sen dünyayı harcasaydın, parayla harcasan, versen insanların kalbini kaynaştıramazsın. Yani ne demek istiyor Allah-u Teala burada? Madde üzerine kardeşlik olmaz. Madde üzerinde gönül kardeşliği olmaz. Bu ne diyor burada? Dünyayı versen de ne olmaz ya Muhammed? E ama şimdi benim peygamberime Allah diyor ki sen bunu yapamazsın, dünyayı harcasan. Bir adam oturuyor, bir şeyh yapıyor bunu. Nasıl yapıyor bunu? Ya bir insanda iman olur ya. Bu kadar zayıf bizim kültürümüz bu din konusunda ya. Yani heyecanlanıyorum kardeşim. Heyecanlamamak mümkün mü ya? O zaman taş olmak lazım ya. Taş bile kırılır ya. Allah-u Teala öyle söylüyor ha. Ayettir bu. Yahudilere diyor ki Bakara suresinde Hazreti Musa'ya inanmayın. Şunu dua et, verirse bize, yemek verirse bize, su verirse bize, yapacağı yok efendim. Habriye bir adam öldü, onu bulursana sana Rabbine inanırız. Onları yapar Hazreti Musa, gene inanmazlar. Gene bir daha dua, bir daha bitmez. İstekler bitmez, bitmez. Çölde köle ruhlu insanların isteği bitmez. Sonradan görmelerin isteği bitmez. Firavun'un köleleştirdiği İsrail oğullarının içine bir peygamber çıkmış, ona inanırlar mı? Mümkün. En sonunda dedi ki Allah-u Teala onlara, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْرًا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْنَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Sizin gönülleriniz dedi Allah taş oldu, taşlaştı. Aynen böyle. Taşlaştı, taş. E ama diyor Allahu Teala, bu taş bile çok yumuşaktır sizin gönlünüze göre diyor. Çünkü diyor taştan daha katı oldu sizin gönlünüz. Taşın içinden su akar diyor. Sizin gönlünüzden hiç akmıyor ya. Hiç iman bile damlamıyor diyor Allah. Taştan daha katı gönül. Ayet. Ben de diyorum. O ayeti televizyonda anlattım. 10 sene evinde Kur'an sohbeti yaptım. Bir doktor bana aşık oldu. Siz bana hiç aşık oldunuz yok ki. Yani espri yapıyorum, var aşıklarım var. Şimdi demek ki madde üzerine gönül telifi olmaz. Çok önemli. Bu çok önemli. Bu da söylüyor. Dünyayı harcasan olmaz diyor. Peygamber'e söylüyor bunu. Bana söylemiyorum. Ama peygamber'e söylüyor da bana da işittiriyor ya. İnnehu azizun hakim. O Allah azizdir, hakimdir. Ne demek aziz? Mülkünde galip demek. Yani Allah'ı kimse mağlup edemez. Yani hakimim işimi yerli yerinde yapar. Kimin kalbini kaynaştıracaksam onu ben bilirim, yaparım bu işi. Bilerek bu işleri yaparım. Benim yaptığım işte eksiklik olmaz. Hakim, aziz. Hakim olan, aziz olan Allah'ın imzasını vuruyor ayetin sonunda. Evet, bu hüküm aziz olan, hakim olan Allah'ın hükmüdür. Mühürünü vuruyor. Burada. Devam ediyor. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber. Hasbukallahu. Allah sana yeter. Ve men ittebaake minel mu'minin. Sana tabi olan müminlere de yeter. Ben sana da yeterim. O sana inanıp senin peşinden gelen insanlara da yeterim. Öyle değil mi? Ayet olan. Ben buradan şimdi bir dua ediyorum. Ya Rabbi. Bu ayette diyorsun ki ya Muhammed ben sana yeterim, sana inanıp da tabi olan müminlere de yeterim ya Rabbi. Bu Filistin'deki insanlar sana iman etmedi mi de yetmedin onlara ya Rabbi. Evet. Yani bu peygamberimizin dönemindeki müminleri kastetmiyorsan o ayet evrensel. Bugünkü müminlere de hitap ediyor. Demek ki müminlerin imanında bir zaaf var. Bizim imanımızda da bir zaaf var. 1,5 milyarlık İslam aleminin durumuna bakın. Çocuklar ölüyor, hiç farkında değil. Ne fark eder oradaki çocuğun ölümüyle senin çocuğun ölümünün? Ne farkı var? Ha? Hı? Vallahi bizim gönlümüz kaynaşmadı. Biz burada yokuz. Biz bu ayete uymuyoruz. Ya bu ayet doğruysudur ya biz yanlış yapıyoruz. Başka hiçbir çıkarı yok. Ben bu işin doktoruyum. MR'a çekiyorum, bakıyorum ki MR falan yerde ur var diyor. Hani ne yapıyor? Benim oğlum beyin cerrahıydı, buradadır şimdi. Beyninde ur olunca beyinde kanser olur. Doktorlar diyorlar ki bu buradan olmaz, burada kanser olmaz. E nerede olmuş? Bu başka bir yerden geldi buraya, metastaz yaptı. Oradan sıçradı buraya, araştıralım bütün vücudu. Bir de bakıyorlar ki akciğerde çıkmış kanser. Akciğerden merkezi, başı orada yılanın, kuyruğu orada. Şimdi bakıyorum, İslam alemine. Kanser kafada ama merkezi gönülde. Yılanın başı gönülde bu Müslümanların gönülleri telif edilmemiş, Allah telif etmemiş. Ben bilmiyorum, burada öyle söylüyor ayet. Vallahi. Ya ben yanlış anlıyorum ya da bir gelsin başka bir hoca burayı anlatır. İslam alemindeki bu iman kanserinin zaafının merkezi gönülde. Kanser oradan sıçramış. Gönül, gönül. Burada öyle diyor. Şimdi Rabbim burada 1400 sene evvel bu ayeti haykırmış. Demiş ki Hazreti Peygamber'e ya Muhammed ben sana ve inanıp da sana tabi olanlara yeter. Şimdi bak. Bak şimdi. Devam ediyor. Yetecek ama nasıl yetecek? Nereye yetecek? Nasıl olacak? Bunlar hepsini anlatacak şimdi. Öyle öyle şey değil. Ya eyyühennebi gül. Tekrar ey peygamber. Bak. Kaç defa sesleniyor. Herrılil mu'minine alel gıtâl. Mü'minleri savaşa hazırla. Teşvik et. Öyle oturduğun yerden ben sana yetmem. Böyle bir dünya ben kurmadım. Böyle bir kader yoktur. Otururken olmaz bu iş. Savaşa hazırla. Bak, sen şimdi seni ordu komutanı tayin ettim. Seni şimdi peygamber tayin ettim. Tamam. Ama şimdi ordu komutanısın. O görevde bilir. Evet. Öyle, öyle yok. Ordu komutanlığı yapacaksın. Savaşa gideceksin. Cepheye. Ama dikkat et bak bir oran da veriyorum size şimdi diyor Allah. Çok ilginç. En ince teferruatına ne diyor? İn yekum minkum işrune sabirune yevlibu miyeteyim. Aman yarabbim. Eğer sizden 20 kişi var. 20 delikanlı. 20 delikanlı. Nasıl bu delikanlı? Sabır ona. Dayanıklı. Sabırlı. Dayanıklı demek ki burada. Sizden 20 tane delikanlı adam çıksın. Allah. Ben de. Yavli bu miyetin 200 kişiyi tepeler. Bir on. Bir Müslüman 10 kişiyi tepeleyecek. Görelim. Böyle şey, savaş böyle. Ben de savaş taktiği veriyorum. Bak ben de komutanlık yapıyorum size şimdi ya. Ve en yakın minkum mi'tun sizden 100 kişi olursa yarılı bu elfen minellezine kefaru. Kafirlerden 1000 kişiyi tepelecek. Aynen böyle. Aynen böyle. Yani 100 tane delikanlı çıkar bu sahabenden sen ya Muhammed. Ama dayanıklı. 1000 kişiyi tepeler. Niye? بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Şu Kur'an'a bakın ya. La ilahe illallah. Çünkü onların o topluma yok kafirler ya Muhammed. Anlamazlar, anlamaz. Anlamayan insanları tepelersiniz. 1000 kişi de olsa. Oo. Bu ayetin sonu ne? Başını. Anlayışla bitiyor. Bak bak anlamak, anlamak. Anlamayan insanlar korkaktır. Anlamayan insanlar mücadele veremez, savaşamaz. Çünkü bu adamlar anlamıyorlar. Öldükten sonra şehit olacaksın iman edersen bunu anlamıyor bu adamlar. Ne demiş o Kıbrıs Savaşı'nda 1974'te Yunan elçisine, Hint elçisi galiba hatırladığıma göre kaç sene oldu? Neredeyse 35 sene mi oldu? Ne oldu? Efendim, benim çocuğumun yaş bir yaş büyüktü benim çocuğum. 73 doğumludur. 74. Yani 35 sene. Ne dedi ona biliyor musun elçiye? Öldüğü zaman şehit olacağım, cennete gideceğim diye inanan bir adamla mücadele veremezsiniz dedi. Siz öldüğünüz zaman Haybe'ye gidiyorsunuz dedi. Şuna bak, şuna, şuna. 35 senedir aklımdan çıkmadı. Muhteşem bu ayeti tefsir ediyor yani adam. Adamın sözü bu ayet tefsir Düşün bir adamı diyor ona şimdi elçiye. O adam ben ölürsem şehit olacağım bu savaşta. Ve ben doğrudan doğruya cennete gideceğim. Böyle inanan bir adamla siz nasıl savaşacaksınız dedi ya. İşte olay bu. Şimdi bi ennehum gavmun la yefkahun dediği bu. Yani bi ennehum gavmun la yu'minun manasına gelir. Bi ennehum gavmun la ya'lemune manasına gelir. Bi ennehum gavmun la ya'kılun anlamına gelir bu yefkahuna. Kaç tane mana verdik ona bak şimdi. Onlar bilmeyen toplumdur. Onlar inanmayan toplumdur. Onlar akıllarını kullanmayan toplumdur. Siz böyle beyninden zoru olan adamları siz tepelersiniz diyor Allah-u Teala. Canım ya ne var bunlara bir şey yok. Bunların maneviyatı falan bir şey yok. 100 kişi buldu mu 1000 kişi gider. Ya, arkadaşlar çok dehşet bir şey bu yani. Bu anlama var ya anlama. Allah bilgiyi beyne vermiş. Bak iyi dinleyin beni. Şimdi bilgi biz zihnimizle bilgiyi elde ederiz. O bilgi akılla beraber gönüle iner. Gönülü ziyaret eder. Derler ki ha bu gönülde bir iman var bir de onu alalım yanımıza yani. Şimdi bilgi akılla beraber beyinde hareket ederken derler ki birbirlerine ha bu Kur'an anlatıyor bunu ha. Ben size Kur'an'ı özetliyorum. Gel abiyle beraber gidelim şimdi bu gönülde bir iman oluşması lazım. Bakalım oluştu mu oluşmadı. Oluşmadıysa oluşturalım. Akılla iman, şey bilgi. Oluşmuşsa biz o imanı o gönülde anlayış kapasitesini geliştirelim. Lehum kulubun la yefkahune biha. Onların gönülleri vardır. O gönüllerle anlamazlar bir Allah. Onlar hayvandır diyor. Baba. Gönülde anlayış kapasitesini gönüle koymuş Allah. İyi dinleyin. Bilmeyi beyne vermiş. Aklı faaliyetini beyne vermiş. Beyin gönüle iniyor akıl. Orada anlayış kapasitesini meydana getiriyor. Anlama. Burada da anlama demek. Anlamayan toplumlar savaşı kaybetmiştir dünyada. Böyle diyor. İşte bu beyin var ya bu gönül. Savaş orada kazanılıyormuş. Bu sefer devam ediyor Allah-u Teala. Şimdi rakamı bile veriyor. Şu kadar kişi şu kadar kişiyi tepeleyecek diyor. Şimdi bu sefer başka bir ayet devreye sokuyor. El ane şu anda şu anda diyor Allah-u Teala. Hemen o anda. Haffafallahu ankum. Sizden hafiflettim. Hani biri on demiştim ya. Ha. Şimdi hafifletiyorum. Ve alime enne fikum lafa. Baktım ki sizde zayıflık yok. Öyle delikanlılık yok sizde. Biri on işini becerecek adam yok. 100 kişiyi, 1000 kişiyi tepeleyecek dedim ya yukarıda. Ha. Baktım ki sizin gönlünüzde o yok. O çapta bir adam değilsiniz dedi Allah. O zaman değiştiriyorum. Hükmümü değiştiriyorum. Bak ne yapayım. Fein yekum minkum miyetun sabratun. Delikanlı, sabırlı 100 kişi varsa sizden yavdi bu miyeteyin. 200 kişiye galip gelsin. Biri iki. Biri ondu, biri ikiye düşürdün Allah. Onun için buraya nasıl mensup derler. Efendim alimler hiç alakası yok yani. Nasıl mensup olur mu yani ayette? Evet, başını diyeceğim onu nasıl olmayacağı. Bildim ki sizde zaaf var, zayıfsınız. Siz böyle bir kişinin 10 kişiyi tepeleyecek gönül, güç görmediniz. O zaman ben de Allah olarak dayatmıyorum ha bu işe. İndirdim onu aşağı, 1'e 2. فَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ Pardon. وَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ اَلْفٌ Sizden 1000 kişi olursa yerde bu elfeyni 2000 kişiye galip gelir. 1000 kişilik bir orduna ya Muhammed ben 2000 kişiyi düşmana tepeleyeceksiniz. Neyle ama ben de devreye giriyorum bir iznimle, benim iznimle. Benim müdahalemle 1000 kişilik Müslüman ordusu 2000 kişilik kafir ordusunu tepeler. Vallahu ma'as sabirin. Ben sabredenlerle beraberim. Ben de onların yanındayım. Ben de savaşıyorum sizinle beraber görmüyorsunuz beni. diyor. Şimdi bak, bazı alimler çok azı istisna, mesela İsfahani dedi ki burada nasih mensuh yok. Nasih mensuh dediğin şu, bir hükmü daha sonraki gelen hüküm kaldırması anlamına gelir. Kur'an'a hakaret etmişler ha. Kur'an'da hükmü olmayan ayetler var demişler ha. Ha buna bak şimdi, ha bu İslam aleminde neler yapmışlar. Hem de hoca demişler onlara. Hem de alim demişler onlara. Nasıl denmişse, bu sıfatı nasıl almışlar da bilmiyorum. Şimdi bazıları diyor ki 200 tane hükmü kalkmış ayet var. O biri diyor ki hayır. İşte 100 tane var. O biri diyor ki 8 tane. Bunları hep okuduk yani biz. Ha? Ben de başladım Kur'an'ın tefsirini. Baktım ki hiçbir tane yok. Hepsi duruyor yerli yerine. Yani şimdi neden alttaki ayet üstteki ayetin hükmünü kaldırmıyor? Yani diyorlar ki şimdi alimlerin bir kısmı. Yukarıda 1'e 10 dedi. Ha. Aşağıda 1'e 2 dedi. O 1'e 2 olan hüküm 1'e 10 hükmünü kaldırdı diyor. La kaldırır mı? Allah şart koşmuş. Sabreden, delikanlı adam varsa bu işi yapar. Adam bir uçakla gitti Nagasaki'ye. Bir pilot 200 bin kişiyi öldürdü. Bak tepeledi. 200 bin kişiyi tepeledi de Müslüman güçlü olursa 1'e 200, 2000 getirir de, getirir de. Sen bu ayeti nasıl hükmünü kaldırırsın be kardeşim? Güçlü olduğu zaman Müslüman yukarıdaki ayette muamele yapar. Güçsüz olduğu zaman alttaki ayette muamele yapar kardeşim. Alternatifli yol sunuyor. Allah-u Teala tek yöne sökmüyor bizi de. Seçenek veriyor bize. Şartlara göre davran diyor. Şimdi bu ayetlere böyle bakıyorlar. Ey yarabbim. Kur'an'da hükmü kaldırmış ayet diyorlar. Böyle yazmışlar yazmışlar. Kaç tane. Daha suç işlemişler. Kur'an'da en çok 500 tane ahkam ayet var demiş. Peki o 500 tane ayet ahkam ayeti ise 6000 tane ayet ne oluyor? Hiçbir şey yok. Ha bunu bak şimdi, ha bak nasıl konuşmuş ha şimdi, ilim adam bak konuşmuş ha. Bunun hakkında kitapları yazılmış ha. Ahkamul Kur'an diye kitaplar yazılmış. Yani öyle bir kültür bıraktılar bize ki korkunç bir şey yani. Kur'an'da ahkam olmayan bir ayet var mı? Var mı? İşe yaramayan bir ayet var mı? Bu hakaret değil mi Kur'an-ı Kerim'e? Evet. Demek ki değerli kardeşlerim, 1'e 10 yapamıyorsanız diyor Allah-u Teala, 1'e 2'ye düşürdüm. Bu bize ne öğretiyor biliyor musunuz? Dehşet bir şey. Bize modern siyasete, modern hukuka büyük bir kanun koyuyor. Nedir o kanun? Eğer bir siyasetçi bir kanun çıkarır da topluma ağır gelirse geri dönecek. O kanunu değiştirecek. Onu hafifletecek. Siyasetin ana kurallarından biri. Hukukun ana kurallarından biri. Ben bunu uyguluyorum diyor Allah-u Teala. Siz benden daha büyük müsünüz? Ben Allah Allah iken 1'e 10 dedim, baktım ki zayıf. 1'e 2. Sen de değiştireceksin. Sen de bir kanun yapar da halka ağır yük gelirse hemen o kanunu geri çekip onu değiştireceksen. Dehşet. Bakın ne öğretiyor. Bak nasıl hüküm çıkıyor bu ayetten. Değil mi? Nasıl çıkıyor? Ramazan. Dünya siyasetinin altın kuralını, golden rule'u veriyor burada. Ve hukukunun. Sadece siyasetin değil, hukukun. Ben Allah, Allah iken verdiğim hükmü ağır gelirse kuluma derhal alıyorum. Çünkü öte tarafta bir temel prensip koymuştum. Ben o prensibe uyuyorum diyor Allah'a. Bak. Ya Kur'an-ı Kerim öyle bir örgüyle örülmüş ki o ayetleri göremezsen buradaki Allahu Teala hangi prensibe uyuduğunu bilemezsin. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah diyor benim temel prensibim budur. Hiçbir nefse, hiçbir insana gücünün yettiğinden fazlasını yükleme. Bak, bu temel kuraldır. Bunu ben koydum, ben uyuyorum buraya burada şimdi diyor. Allahu Teala kendi koyduğu kurala kendi uyuyor. Devlet adamları da, siyaseti yürütenler de, hukukçular da koydukları kanuna kendileri uyacak. Bu Kur'an'a bakın ya, bu Kur'an'a bakın ya. Dünya buraya gelmedi daha. Ötede bir kanun daha var, bir prensibi daha var. Bakın, çok ilginçtir bu. Nisa suresinde. يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِّكَ الْاِنْسَانُ ضَعِفًا. Vay vay vay. Allah diyor benim muradım yükünüzü hafifletmekten yanadır. Çünkü insanı zayıf yarattım ben. Zayıftır benim insanım. Çekemez yükü. Çekemez. Onun için benim muradım hafifletmekten yanadır. İşte devleti yönetenler halktan hafifletmeden yana gidecek. Anne babalar çocuklarından hafifletmeden yana gidecek. Hocalar ders verirken, öğretirken hafifletmeden yana gidecek. İmtihanlarda hafifletmeden yana gidecek. Ha! Bu kanunu uygula. Nereye uygulsan uygula. Nisa suresinde. O bir okudu, Amine Resulü değil. O başka şeyde de var. Müminin suresinde de var o aynı ayetin benzeri. Efendim. Ben buradan hocama bir rahmet okuyayım, siz de amin deyin. Allah onu cennetine koysun. Amin. Evet. Zaman geldi mi? Bir ayete başlayacağız. Geldi mi zaman? Geldi değil mi? O zaman biz burada kalalım. Yalnız şunu söyleyeyim size. Ayetin sonunda Allahu Teala diyor ki efendim. Ha doğru. Şimdi değerli kardeşlerim. Kadıköy Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü'den bir yazı geldi bize. Efendim. Filistin'e para toplanacak. Bütün Türkiye'de. Burada banka hesap numaralarını astınız mı efendim? Köşeye, dışarıya. Dışarıya asıldı mı? Nereden alacaklar bu banka hesap numaralarını? Ha, oraya asılmış olması lazım. Bu banka hesaplarına yatacak veya burada toplanacak. Siz hepiniz bankaya gidemezsiniz. Siz burada toplansın para, buradaki derneğimiz gider bankaya yatırır bunu. Tamam mı? Bu şekilde yapalım onu. Sizi kendinizi yormayalım. Buradaki yaptı. Onun için bunu bize verdiler. Allahu Teala yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul buyursun. El Fatiha. Muhterem cemaatimizin geçen haftaki hutbeyi tekrar bir yanlışlık oldu bilmiyorum. Aynı konu üzerinde müftülüğümüz gönderdi. Ben aynı konuya benzer başka bir ayet. Çünkü geçen hafta aynısını yaptık. Başka bir ayet. Çünkü Kur'an-ı Kerim neresine gidersen git. Efendim oradan konuşursun. Bu okumuş olduğum ayeti kelime Fetih Suresinin son ayetidir. Uzun bir ayet olduğu için yerden aşağısını okudum. Bu ayet hem Tevrat'ta yarısı yer alıyor, yarısı İncil'de. Şu anda ben İncil'deki ayeti okudum ama tamamı Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Yani öyle bir ayet ki bu, öyle bir ayet ki yarısı Tevrat'ta, yarısı İncil'de, tamamı Kur'an'da. Şimdi ben size hem Kur'an'dan bir ayet okudum, hem de Hazreti İsa'ya gelen hakiki İncil'den bir ayet okudum. Bu ayet, yani Fetih Suresi'nin son ayeti bir Müslüman projesi. Bir Müslüman şahsiyetinin projesini yapıyor Allah-u Teala. Ta Tevrat'ta başlıyor, İncil'den Kur'an'da bitiyor. Yani bu proje çok eskiden başlıyor. Hazreti Musa döneminde başlıyor. Bu proje Müslüman projesi. Hazreti Muhammed'le beraber olanların projesi bu. Çünkü ayetin başı Muhammedun Resulullah. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُ فَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْدَعُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ ف۪ي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ ف۪ي التَّوْرَاةِ. Bu misali ben Tevrat'ta verdim. Bu projeyi Tevrat'ta anlattım. وَمَثَلُهُمْ ف۪ي الْاِنْجِلِ. İncil'deki projede şöyle. Şimdi ben bu İncil'dekini anlatacağım çünkü bir ayeti başından almak demek ki vaaz yapmak demek. Yarım saatte burada bitmem. Şimdi Yüce Allah Hazreti İsa'ya dedi ki, buyurdu ki, Hazreti Muhammed'le beraber olanları anlatayım sana ya İsa. Bak şimdi, bir peygamber gönderdi. 600 sene sonra bir peygamber gönderecek. Ona inananları, o peygambere inanacak olanların kimliğini, şahsiyetini o dönüyor. Mane şu, şimdi maneye veriyoruz. Buyuruyor ki Yüce Allah, Hazreti Muhammed'in ümmeti kezer'in ekine benzer. Ekin. Ahrece şat'ahu, başağını çıkarmış ekine benzer. Fe'azelahu, büyüdü. Fe'stavlada, kuvvetlendi. Fe'steva ala suqihi, ayağının üzerine dimdik duran bir ekine benzer. Vay vay. Yu'cibu zurra'a, çiftçileri hayrete düşürür. O Muhammed'in ümmetini görse, bir ekin düşün, çiftçileri hayrete düşürüyor. Yani eğitimcileri hayrete düşürür Hazreti Muhammed'in ümmeti. Neyse anlatacağım onu şimdi. Liyalıyza bihimül küffar. Kafirlerse onlara diş biler. Buna bakarlar, buna girecek gibi. Şimdi bu ayeti anlatalım. Açıklayalım. Şimdi Müslüman şahsiyetini İncil'de veriyor ve bir ekine benzetiyor. Şimdi sorsak ki ya Rabbi, İncil'de Müslümanları ekine benzetti. Niye ya? Efendim meyve tarlasına benzetmedin. Çünkü meyvelerin arasında metreler var. Bir meyvenin arası 5 metredir, 3 metredir filan. Ama ekinde mesafe yoktu. Müslümanlar böyle iç içe, omuz omuza, ekin gibi. Arpa buğday tarlası gibidir. Aralarında mesafe yok. Bu da bayrak çocuk başlıyor şimdi. Ama ya Rabbi diyorsun ki başağını çıkarmış eki. Ne başağını çıkarmış ne olur? Başağını çıkarmamış ekin hayvana ot olur, hayvana. Başağını çıkaran ekini insanı. Müslüman insan insana gıdadır insanlığa. Onun başağı çıkmıştır. Başağı çıkmak ne demek? Olgun demek, olgun. Başağını çıkarmamış, egin olgunlaşmamıştır efendim. Hayvana yem olur. Ama başağını çıkaran Müslüman olgundur efendim. Zihniyle, gönlüyle, fikirleriyle, düşüncesiyle, ilmiyle, sözleriyle bereket verir, bereket! Benim Müslümanıma bir tohum atarsan yere, bir tane ekin çıkar ama bir başak verir, 100 tane tanı vardır orada. He? Böyle Müslüman bereketlidir. Vay vay. Demek ki başak olgunluğu ifade eder efendim ayette. İncil'de var ama biraz. Benim Müslümanım başağını vermiştir diyor. Kime söyledi? Hazreti İsa'ya. Öyle bir peygamber gelecek ki onun ümmeti aşağı çıkmıştır. Olgundur. Bereketlidir ya. Benimlidir ya. Bir o. Bir de yüz. Benim Müslümanım Hazreti Muhammed'in ümmetine bir bilgi öğretirsin. 100 tane öğretir oradan. Evet. istavlada festeva ala suk. Bir gibi ayakta koş. Güçlü. Ala suki. Aha benim şunu şu duruşum. Festeva ala suki yiyor arkadaşlar. Yani Arapçana benim bu durumumu şimdi açıklarsan festeva ala suki. Yani ayaklarımıza dimdik duruyorum. Müslüman dimdik durur. Eğilmez. Müslüman eğilmez. Şimdi bizim Karadeniz'de kusura bakmayın tutuyoruz ama çok yaşlı anlatıyor kampanyayı. Şimdi ben de zevk aldım. Ben de bırakayım. Ben konuşayım. Şimdi bizim Karadeniz'de toprak yok. 80 derece değil. Ekinle kesmeli fırınızı. Bir de bakarsın bir rüzgar vurdu mu yeter işte. Bir yağmur yağdı mı yeter işte. Gideceksin ormanda toplayacaksın çalı da bir gideceksin ayağı da. Onu oraya besleyip de vereceksin abi yürü. Müslüman böyle değil ya. Müslüman eğilmez. Müslüman rüzgar, sosyal fırtınalar, siyasi fırtınalar, milletler arası ilişkiler, fırtına.